یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے، التحیات میں انگلی اٹھاتے وقت کیا نظر انگلی پر ہونی چاہیے؟ ضروری نہیں ہے کہ انگلی کو دیکھتا چلا جائے، التحیات میں گود میں نظر ہونا مستحب ہے. نماز میں کس وقت کہاں کا نظر ہونی چاہیے، اس کی وضاحت فتاوی عالمگیری میں یوں ہے کہ قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ پر دیکھیں، رکوع میں دونوں قدموں کی پشت پر نظر ہو، سجدے میں ناک کو دیکھنا مستحب ہے، قعدے میں گود میں نظر ہو، گود کی طرف نظر ہو، پہلے سلام میں سیدھے کندھے کی طرف اور دوسرے سلام میں الٹے کندھے کی طرف نظر کرنا نماز کے مستحبات میں سے ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.